امشب اجازه بدید چند تا کم سن سال و من سریع بگم رد شم. یک دوتا تپلان مسلمه، محمد ابراهیم، در 12 سال. حالا پدرشو که کشتید، یاران ابی عبدالله و ابی عبدالله رو هم که تو کربلا کشتید، این دوتا بچه چی کار میکنن؟ اینا رو زندان کردید، 1 سال تو کوفه زندان بودن بعد از واقعه کربلا. هرچه امام سجاد از مدینه واسطه تراشید که آقا این بچه ها رو آزاد کنید، نکرد. خب قدرت نداشتن فعلا، جبر و ظلم و فلان. خلاصه اون پیرمرد زندانبان دی که این دوتا کودک رو تو زندان نگه داشته بود، دید خیلی بچه های آرام مظلومه، با یک عظمتی نمازشون غیره، یک محبتش بینا بیشتر شد. یه روز یکی از این برادر با اون یکی گفت خودمونو به این پیرمرد معرفی کنیم، شاید مثلا، حالا شاید پیرمرد مثلا نمیدونستی یعنی. گفت پدر جون پیغمبر اسلام رو که میشناسی؟ خب بله من امتشم. با ترس و لرز گفتن علی رو میشناسی؟ چون اسم علی بردن به این سادگی هست. با ترس و لرز پرسیدن علی رو میشناسی؟ پیرمرد یه نگاهی به این ور اون ور کرد، گفت آره جانم فداش، من شیعه علی هم. فهمید شیعه هست. گفت پس مسلم هم میشناسی؟ پیرمرد به گریه افتاد. گفت بله، ما چه کردیم؟ گفت ما بچه های مسلمیم. گفت عجب، پس به هر قیمتی شد شما را آزاد میکنم. حالا اگه کوتاهی کردم، حالا سه اومد و بچه ها را از زندان فراری داد و یه مقدار آذوقه به اینا داد و برید به این کاروانهای مدینه ملحق بشید و خودتونو به مدینه برسونید. بچه ها تو راه میدونید گیر افتادن. زن حارس متدینه و شیعه بود، کنیز شیعه بود، اونا متوجه شدن، بچه رو بردن، دوتا بچه رو تو خونه مخفی کردن. حارس وقتی ابن زیاد فهمید این دوتا طفل از زندان فراری دادن، جایزه سنگینی معین کرد که هر کی این دوتا بچه رو دستگیر کنه بیاره این جایزه رو بهش میدیم. حارس تا آخر شب تو بیابونا گشته بود و پیدا نکرد و خسته با برگشت خونه. خلاصه تو خونه متوجه شد بچه ها تو خونه خودشن. شبانه دوتا بچه را از خونه کشید بیرون. حالا عرب به مهمان نوازی هم تعصب داره. اولا مهمانی که تو دا بچه‌ای که 1 سال زندانه، باباشونو شهید کردن، یارانشونو شهید کردن. واقعه کربلا ان الله شایعه را که قتیلا، خدا میخواد در تاریخ بمانه. اگه سر یحیی بریده میشه تا بفهمن مقابل کیه، بگه اینایی که میگن ما اولو الامرین، ببینید کیانن. آقا کجای دنیا دوتا بچه یتیم رو 1 سال تو زندان نگه میدارن؟ به چه جرمی؟ حالا تو خونه اومده نصف شب تا صبح صبر نکرد. هر چه زن حارس فریاد زد، حارسی بچه ها مهمون ما، اینا به ما پناهنده شدن. دوتا بچه رو از خونه کشید آورد کنار شد، سر دوتا بچه رو از بدن جدا کرد. ولی موقعی که خواست سر بچه ها رو از بدن جدا کنه، ابراهیم و محمد بزرگی اومد گفت که اول سر منو جدا کن. چرا؟ آخه وقتی ما از مدینه خارج می شدیم، مادرم دست برادر کوچیک ما به دست من داده. برادر کوچیک گفت نه، اول سر منو جدا کن، آخه احترام برادر بزرگتر لازمه. سر دوتا بچه را از تن جدا کرد. این یک واقعیت در کربلا و قضیه امام حسین که مردم رو بشناسونه. اجازه بدید دو تا کودک دیگرم اسم برم، دو تا بچه های عبدالله ابن جعفر. ظاهرن یکیش مال حضرت زینب، یکی از همسر دیگه است، چون اون عبدالله میگن مادر عبدالله علی ظاهر حضرت زینب نبوده، ولی اونم دو تاست، یه اون اکبر داره جعفر، یه اون اصغر. میگن اون اصغر پسر حضرت زینبه. وقتی که امام حسین وقتی به خواستگاری حضرت زینب اومد عبدالله جعفر، امیرالمؤمنین به حضرت زینب فرمود دخترم برادرزادم پسر جعفر تیار، عرض کرد بابا جون صاحب اختیاری، فقط شرط من اینه حسین هر جا بره من باید همراهش باشم. این شرط عبدالله قبول کرده، حالا از مدینه اومدن مکه، از مکه قراره به سوی کوفه حرکت کنن، زینب اومده داره میره، عبدالله اومد چون چشمش مشکل داشت و دستش مشکل نمیتونست شرکت کنه، بعد از کلی صحبت و غیره که کاروان حرکت کرد به تنعیم که رسید، تو عمره از تنعیم محرم شده باشید، عمره مستحبی میدونید کجاست، وقتی کاروان از مکه خارج شد به تنعیم رسید، گفتن از دور یه شبهی میاد، یه وقت دیدن عبدالله دست دوتا بچه هاشو گرفته داره میاد، اومد حسین جان حالا من که توفیق ندارم در رکابت باشم، بذار دوتا بچه هام با شما باشن، این دوتا بچه ها روز عاشورا اومدن، حالا زینب اگر یکی هم فرزند او نباشه حکم مادر داره، عاطفه زینبیه. بعدها به عبدالله گفتن عبدالله دوتا بچه هات که اومدن تو صحنه کربلا شهید شدن، زینب برای هر شهیدی اومد به امام حسین کمک کرد، ولی برای دوتا بچه ها به میدان نیامد. چرا زینب؟ آخه ترسیدم حسین خجالت بکشه. حالا این صحنه با دل زینب چه میکنه؟ میگن وقتی کاروان برگشت از شام به مدینه، عبدالله به استقبال اومد، پرچمهای سیاه رو دید، امام سجاد رو در آغوش کشید و گریه کرد و بیهوش شد و به هوش آمد، یه پیرزنی رو دید که کنار امام سجاد تو خیمه است نشناخت، گفت آقا عمه شما زینب هم در کربلا شهید شده یا نه؟ زینب فریاد زد عبدالله حق داری منو نشناسی، زینب قبل از کربلا با زینب بعد از کربلا، از زمین تا آسمان از نظر جزوی